محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے، پڑھو صلی کہ محبوب خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے، فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں چلو نور خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے، جس کے رنگ سے رنگو بہار گلشن ہستی، اسی رنگی ادا صلی اللہ کی آج محفل ہے، حضوری میں کریں سب پیش صلی اللہ کی نظر، کہ کل کے پیشوا صلی اللہ کی آج محفل ہے، ہوئے ہیں جس کے اسی شمس دہا صلی اللہ کی آج محفل ہے، ہے ادنا مرتبہ حسین کا درگاہ میں جس کی، اسی شاہ دنا صلی اللہ کی آج محفل ہے، دعائیں مانگ لے جو مانگنی ہو حق سے اے اکبر، تیرے مشکل کشا صلی اللہ کی آج محفل ہے، زمانہ شاہ زمانہ، آپ کا یہ آستانہ رحمتوں دل کی مٹائیں، خاک پا جو تیری پائیں، خاک پا جو تیری پائیں، آنکھ کا سرما بنا جیسا نہیں ہے، کوئی بھی تجھ سا نہیں ہے، تو ہے صادق تو امین ہے، تو شفیع اور مزیر نبی ہے، تو شفیع رحمت للعالمین ہے یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ شہر مدینہ، وہ تیرا شہر مدینہ، ساری دنیا کا نگینہ، رحمت اپنی بخشش کا ہے زینا حضوری، ہم کو بھی اذن حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دل حسرتیں ہو پوری، دیکھ لے منظر وہ نوری. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. تیری ذاکر یہ زبان ہے، تیری ذاکر یہ زبان ہے، دل میں بھی تو ہی نہاں ہے، تو بڑا در پہ تیرے یہ جبی ہے، سامنے منظر حسین ہے، دل بنا ماہِ مبین ہے، دل بنا ماہِ مبین ہے، ایسا در دیکھا نہیں ہے. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ. اس ریاض خستہ دل پر، اس ریاض خستہ دل پر، اک نگاہ لطف پرور، اے شفیع اس کی جانب بھی گزر کر. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ. آپ کی نالوں کا صدقہ، آپ کی نالوں کا صدقہ، ہو عطا لالوں کا صدقہ، زہرا کے کربلا والوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکا، بکر و عمر کا صدقہ ابو بکر و عمر کا صدقہ عثمان و حیدر کا فاطمہ زہرا کے گھر کا فاطمہ زہرا کے گھر کا صدقہ دربار اتھر کا تمہارے بھاگ سوئے ہیں ہمارے وقت کے چمکا دو تارے وقت کے چمکا دو تارے آپ ہیں اللہ کے پیارے دل کی نکالو ہم گرو کو بھی نبھا لو ہم گرو کو بھی نبھا لو اپنے دامن میں چھپا لو کے قریبی آپ پر تو یا حبیبی آپ پر تو یا حبیبی ناز کرتی ہے غریبی یا نبی سلام شاہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ اب ہمیں در پہ بلانا اب ہمیں در پہ بلانا ہم بدو جو علم ہو دور اب رنجو علم ہو سردار اقدس پہ خم ہو دوریاں راہوں کی کم ہو دوریاں آسی عشرت پہ کرم ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ سلام ہو Yeah.